شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوبی ها و مهربونی ها، خدای شادی ها و خنده ها. سلام، سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم. کجا دارین شب بخیر کوچولو رو میشنوین ها؟ تو شهرین؟ تو روستایین؟ خب امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین، سلامت باشین. فردا میدونین چه روزیه؟ یه روز خیلی عالی و خوبیه. فردا سال روز ولادت حضرت امام محمد تقی علیه السلامه. این عید رو به همه شما کوچولوهای مهربون و بزرگترهای خوبتون تبریک میگم. آماده این که قصتون رو بشنویم؟ خیلی خوب، بریم سر وقت قصمون. یه قصه خوشگل به اسم قلک مهربونی. توی یه شهر کوچیک و قشنگ یه عالمه آدمای جور و جور زندگی میکردن. آدمایی که هر کدوم کاری داشتن، یکی دکتر بود و مریضا رو خوب میکرد، یکی مهندس بود و برای مردم خونه و مدرسه و درمانگاه و جاده میساخت، یکی کارمند بود و توی اداره کار میکرد، یکی کارگر بود و توی کارخونه کار میکرد، یکی هم خونه دار بود و توی خونه کار میکرد، مثل مامان شکوفه، دختر ناز و کوچولوی قصه ما. عزیزای من، کوچولوها بعضیاشون میرفتن مهد کودک، بعضیام توی خونه پیش مامانای مهربونشون بودن، مثل شکوفه که از صبح زود همراه مامان جونش بیدار می شد، یکم بازی می کرد، یکم به مامان کمک می کرد، هر وقتم هر سوالی داشت از مادر می پرسید. مادر با حوصله و مهربونی به سوالات اون جواب می داد. بچه شکوفه عادت داشت پولای تو جیبیشو پسنداز کنه. اون یه قلک گلی کوچولو داشت که توش پول میریخت و هر وقت قلک پر میشد اونو میشکست. اون وقت یا با پولاش چیزایی رو که دوست داشت میخرید، یا همراه مامان میرفت بانک و پولاش رو توی بانک پسنداز میکرد. شکوفه گل ما یه قلک داشت که تازه اونو خریده بود، خیلی طول میکشید که پر بشه. اما یه روز که از خواب بیدار شد و داشت بازی میکرد، روی تاخچه خونهشون یه قلک پلاستیکی سبز دید که مامان داشت توش پول میریخت. شکوفه خندید و گفت: مامان، شما مثل من قلک دارین، میخواین پولاتون رو جمع کنین؟ اصلا بیاین مسابقه بدیم، ببینیم کی میتونه زودتر قلکشو پر کنه. مادر خندید و گفت: خیلی دلم میخواد قلک زود زود پر بشه، قلکو ببرم به صاحباش تحویل بدم، بچه های کوچولو رو با این قلک خوشحال کنم. شکوفه پرسید: مگه قلک مال خودتون نیست؟ مادر گفت: نه عزیزم، این قلک قلک مخصوصه، با قلکای دیگه فرق میکنه، همه میتونیم تو این قلک پول بریزیم، این قلک مربوط میشه به جایی که آدمای مریض و نیازمند اونجا هستن. شکوفه جون، اسم این قلک قلک مهربونیه. شکوفه گفت: منم دلم میخواد مهربون باشم، از این به بعد هر وقت پول تو جیبی گرفتم هم تو قلک خودم پول میریزم، هم یه خوردهشو میریزم تو قلک مهربونی. آخه دلم میخواد به دوستای کوچولوم کمک کنم. مادر جون شکوفه رو بغل کرد و با مهربونی بوسید و اونو روی زانوش نشوند و گفت قربون دختر مهربونم، از امشب همه با هم تو قلک مهربونی پول میریزیم تا خیلی زود پر بشه و دوستامونو خوشحال کنیم. گلای قشنگم، عزیزای مهربونم، میدونم که شما هم قلک دارید، دست همه شما درد نکنه. میدونین خدا شما بچه ها رو چقدر دوست داره وقتی به خصوص به دوستاتون کمک میکنین. شب بخیر، خدا نگهدار.